أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hayatıyla alakalı olacaktır bu konumuz. Çocuklar için İslam tarihi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Adnan'a kadar olan ataları, en eskisinden en yenisine kadar bütün güvenilir kaynaklarımızdan, kaynaklarımızın ittifakla kaydettiklerine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed bin Abdullah'ın Adnan'a kadar olan ataları sırayla şöyle sıralanabilir. 1. Abdülmuttalip Şeybe. 2. Haşim Amr. 3. Abdümenaf Mughire. 4. Kusay Zeyd. 5. Kilab. 6. Mürre. 7. Kâb. 8. Lüey. 9. Galip. 10. Fihr. 11. Malik. 12. Nadır. 13. Kinane. 14. Huzeyme. 15. Mudrike Amir. 16. İlyas. 17. Mudar. 18. Nizar. 19. Mad. 20. Adnan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Adnan'a kadar olan ataları, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Adnan'a kadar olan ataların, bu atalarının gerek isimlerinden gerek sıralarında bütün kaynaklarda ittifak halinde bulundukları gibi Adnan'ın İsmail aleyhisselamın, İsmail bin İbrahim aleyhisselamın öz be öz soyundan geldiği müttefiktirler. Peygamberimiz Adnan ile İsmail aleyhisselam arasındaki atalarının sayısı. Bazı eshab bilginlerinin Taberiye'ye bildirdiklerine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 20. sıradaki atası Adnan ile İsmail aleyhisselam arasında 40 ata vardır. Bunların isimleri Arap bilginlerinden bir cemaatin ezberlerindeydi. Ve bunları Arap şiirlerinden parçalar okuyarak ispatlamaktaydılar. Hatta görüştüğü bir soy bilgini ehli kitabın yazdıklarıyla karşılaştıracak sayıca aynı fakat lafız bakımından biraz farklı bulunduğu bu isimleri Taberiye'ye söyleyip yazdırmıştı. Rivayete göre Tedmurlu İsrailoğullarından Ebu Yakup künyeli bir zat vardı ki kendisi Yahudi kitaplarını okuyup ilim sahibi olmuş, Müslümanlığı kabul etmişti. Onun anlattığına göre Ermiya'nın katibi Beruh bin Narya, Ma'ad bin Adnan'ın nesebini tespit ve bunun yanında bulundurduğu kitabına kaydetmişti. Bunlar eski ehli kitap bilgilerince bilinmekte ve kitaplarında da yazılı bulunmaktaydı. Her iki tespitteki isimler birbirlerine pek uymaktaydı. Sanıldığına göre aralarında da farkta dil ayrılığından bu isimlerin İbranice'den Arapçaya tercüme edilmesinden ileri gelmiş bulunuyordu. İbn Sa'd 168-230 Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip'ten yukarı doğru 4. sırada atası Kusay'ın bir şiirinde buradaki Mekke Kaynar ile Nabt oğulları yerleşip çoğalmadıkça ben kendimi Galip soyundan saymam beytini naklettikten sonra Mad'ın Kaysar bin İsmail oğullarının soyundan geldiği hususunda bilginler arasında hiçbir ihtilaf görmedim diyor. Bu husustaki ihtilaf ikisi arasındaki neseplerinin hefz ve ezber edilmediği gösterilmektedir. Bunlar ehli kitaptan alınmıştır. Ancak onları tercüme ettikleri zaman ihtilafa düşmüşlerdir. Bize göre yapılacak iş şecereyi Ma'ad'dan bin Adnan'a kadar çıkarıp orada kesmek. Bunun arkasında kalan ve İsmail bin İbrahim aleyhisselamlara kadar olan kısmından tevakkuf edip susmaktır. Demekle beraber İbni Abbas'ın Resulullah aleyhisselatü vesselamın o ataları da bildirmek istese de muhakkak bildirirdi demiş ve Ma'ad'ın Kayzar bin İsmail İbrahim aleyhisselamlara kadar olan nesebini birer birer isimlerini zikrederek sıralamıştır. Musab-ı Zübeyri 156-236'da Peygamberimizin İsmail aleyhisselamdan Adnan'a kadar inen atalarını ensab bilgilerine dayanarak yukarıdan aşağıya doğru isimleriyle birer birer sıralamıştır. Musab-ı Zübeyri gibi Taberi 224-310, Ebu'l-Ferecül İsbahani 248-284-356'da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsmail aleyhisselamdan Adnan'a kadar inen atalarına ensab bilgilerine dayanarak isimleriyle birer birer sıralamıştır. Mesudi vefatı 346'da Ma'ad bin Adnan'dan nesebiye Ermiya peygamberin katibi Berruh bin Narya'nın tespit ettiği sifir kitapta da buldum diyerek onları aşağıdan yukarıya doğru İbrahim aleyhisselama kadar isimleriyle birer birer zikretmiştir. Buraya kadar İbn-i Sa'd tabakatında Musab bin Zübeyr tabaka Kureyş 3-4 sayfasında Taberi Tarih, Mesudi Murucu'z-Zeheb, İbn-i Sa'd tabakatında nakledilmiştir bunlar. Peygamberimizin baba anneleri, bir peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem babası Abdullah bin Abdülmuttalib'in annesi Fatma binti Amr bin Aiz bin İmran bin Mahzun'dur. İki Abdülmuttalib, Haşim bin Haşim'in annesi Selma binti Amr bin Zeyd bin Lebid bin Hidaş bin Amr bin Ganib bin Adi bin Necar'dır. Üç Haşim bin Abdümenaf annesi Atike binti Mürre bin Hilal bin Falic bin Zekvan bin Salebe bin Buhse bin Süleym bin Mansur bin İkrime bin Hafaza bin Kays bin Aylan'dır. 4. Abdümenaf bin Kusay'ın annesi Hubba binti Huleyl bin Hubeyşiye bin Selul bin Ka'b bin Amra bin Rabia bin Harise bin Amr bin Amir bin Huza'dır. 5. Kusay bin Kilab'ın annesi Fatma binti Sa'd'ı Seyl Hayr bin Hamale bin Af bin Amirul Cadirul Ezdi'dir. 6. Kilab bin Mürre'nin annesi Hind binti Süreyr bin Salebe bin Haris bin Malik bin Kinane bin Huzeyme'dir. 7. Mürre bin Kâb'ın annesi Mahşe binti Şeyban bin Muharib bin Fihr bin Malik bin Malik bin Nadir bin Kinane'dir. Kâb bin Lüey'in annesi Mahye binti Kâb bin Kayn Numan bin Cesir bin Şeyullah bin Esed bin Vera'a bin Taglib bin Hulvan bin İmran bin İlhaf bin Kuda'dır. 9. Lüey Galib'in annesi Atike bin Yahlud bin Nadir bin Kinane'dir. Bin Galib bin Fihr. 10. Galib bin Fihr'in annesi Leyla binti Haris bin Temim bin Sa'd bin Huzeyl bin Müdrike bin İlyas bin Mudar. 11. Fiir bin Malik'in annesi Cedele binti Amir bin Haris bin Müdar bin Müdad bin Zeyd bin Malikul Cürhumi'dir. 12. Malik bin Nadir'in annesi İkrime bin Advan Haris bin Amr bin Kays bin Aylan bin Müdar'dır. 13. Nadir bin Kinane'nin annesi Merre binti Mür bin Ud bin Tabi'a bin Temim bin Mür'ün kız kardeşidir. Binti Mür'ün kızı. Kiane bu Huzeyme'nin annesi Kiane bin Huzeyme'nin annesi Avane Hint binti Sa'd bin Kays bin Aylan'dır. Huzeyme bin Müdrike annesi Selma binti Eslem bin Elhaf bin Kuda'dır. Müdrike bin İlyas'ın annesi Leyla Hint binti Hulvan bin Amr bin Elhaf bin Kuda'dır. Bu önceki 15'ti, bu şimdiki 16. Okuyacağım 17. 17. İlyas bin Müdar'ın annesi Rebab binti Hayda bin Ma'd bin Adnan'dır. 18. Müdar bin Nizar'ın annesi Sevbe binti Ak binti bin Riz bin Adnan bin Udey'dir. 19. Hizar bin Ma'd'ın annesi Muanne binti Cevşem. Bu bin Cürhüm'e bin Amr bin Merre bin Cürhüm'dür. 20. Ma'd bin Adnan'ın annesi Mehdet binti İlehem bin Celheb bin Cedis bin Cair bin İrem'dir. 21. Adnan bin Üdden'in annesi Mutammira binti Aliül Cürhümi veya Ceddisidir. Bu da Belazuri Ensabul Eşraf cilt 1 sayfa 12'de bu efendim nakil geçmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anne ve anneanneleri. Peygamberimizin annesi Amine binti Vehb bin Abdümenaf bin Zühre bin Kilab bin Mürre'dir. 2. Hazreti Amine'nin annesi Berre binti Abdüluzza bin Osman bin Abdüddar bin Kusay bin Kilab'dır. 3. Berre'nin annesi Ümmi Habib binti Esed bin Abdüluzza bin Kusay bin Kilab'dır. 4. Ümmi Habib'in annesi Berre binti Af bin Ubeyd bin Uveyc bin Adi bin Ka bin Lüey'dir. 5. Berre'nin annesi Kilabe binti Haris bin Malik bin Hubaşe bin Ganim bin Lihyan bin Abide bin Sa'a bin Ka'b bin Hind bin Tabiha bin Lihyan bin Huzeyl bin Müdrike bin İlyas bin Mudar'dır. 6. Kilabe'nin annesi Ümeyme binti Malik bin Ganim bin Lihyan bin Adiye bin Sans bin Sa'a'dır. 7. Ümeyme'nin annesi Dübbeb Salebe bin Haris bin Temim bin Sa'd bin Huzeyl bin Müdrike'dir. 8. Dübb'ün annesi Atike binti Gadira, Hutayt bin Cüheym bin Cüşem bin Sakif. 9. Atike'nin annesi Leyla binti Af bin Kasif'tir. Bin Kasiye Sakif'tir. Peygamberimizin anne tarafından baba anneleri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ana tarafından baba anneleri Vehb bin Abdülmenaf bin Züheyre'nin annesi Kayle Hind binti Ebi Kayle Vecz bin Galib bin Haris bin Amr bin Milkan bin Efsa bin Harizetül Huzai'dir. 11. Kayle Hind'in annesi Selma binti Lüey bin Galib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinane'dir. 12. Selma'nın annesi Muaviye binti Kâb bin Kaynul Kudai'dir. 13. Veciz bin Galib'in annesi Sülafe binti Vehb bin Bukeyr bin Mecda'a bin Amr bin Evs kabilesinin Amr bin Af oğullarının ailesindendir. 14. Sülafe'nin annesi Eslem bin Efsaf'ın kardeşi Mazim bin Lüey bin Milkan bin Efsalardan Kaysan bin Rabia'nın kızıdır. Onun annesi de Beni Haris bin Hazreç, Neca bin Binti Ubeyd bin Haris'tir. 15. Abdümenaf bin Zuhre'nin annesi Cümel binti Malik bin Fuayes bin Fısaye bin Sa'd bin Müleyye bin Müleyh bin Amretül Huzay'dır. 16. Zühre bin Kilab'ın annesi Ümmü Kusay Fatıma binti Sa'd bin Seyel Hayr bin Hamale bin Af bin Amrül Ucazi'dir. Bin Amrül Cadir bin Amrül Cadir Üleyzdi'dir. Enes bilginlerinde Muhammed bin Said Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın 500 annesini tespit ve kaydetmeye muvaffak oldum. Hiçbirinde ne zinaya ne de cahiliye çağında yapılan gelen kötü işlerden hiçbir şeye rastlamadım demiştir. İbn-i Sad tabakatında cilt 1 sayfa 59-60. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.